الم ترى کیا تم نے دیکھا نہیں، ان الفلک تجری فی البحر بنعمت اللہ، کہ کشتیاں سمندر میں اللہ کی نعمت یعنی اللہ کے فضل کے ساتھ چلتی ہیں. لیوریکم من آیاتہ، تاکہ وہ تم کو دکھائے اپنی نشانیوں میں سے. ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو بہت زیادہ صبر کرنے والا بہت زیادہ شکر گزار ہے. سمندر میں کشتیوں کا چلنا اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم کا ایک عظیم نشان ہے یا مظہر ہے، اس کی قدرت تسخیر کا بہترین نمونہ ہے. یہ کیسے ممکن ہوتا ہے کہ اتنی بڑی مقدار میں جو پانی ہے جو ہیبتناک انداز میں چلتا ہے، بعض اوقات اس پر انسان کشتیوں کے ذریعے سفر کرے، اس پر انسان پر امن طریقے سے چلتا چلا جائے، ایک کنارے سے دوسرے کنارے پر جا پہنچے بغیر کسی نقصان کے. یہ سب کچھ کیسے ممکن ہوا؟ یہ اسی وقت ہوا جب اس نے ہوا اور پانی دونوں کو ایسے مناسب انداز سے رکھا کہ کشتی اس پہ چلنے کے قابل ہوئی. ورنہ اگر ہوا کی رفتار کم یا زیادہ ہوتی، اسی طرح موجوں کی طغیانی اس سے زیادہ ہوتی یا ہوتی ہی نہ، یعنی پانی سٹل ساکت ہوتا، ہوا ہوتی ہی نہ، تھی تمہاری کشتیاں کہاں سے چلتی. کبھی اگر آپ کا سمندر پہ جانا ہو تو آپ نے کبھی یہ غور نہیں کیا کہ کون سی قوت ہے، وہ کیا انرجی ہے جو اس پانی کو مسلسل حرکت میں رکھے ہوئے. کبھی خیال نہیں آتا کون ہے جو اس کے اندر مسلسل گدگدیاں کر رہا ہے اور پانی لہروں کی شکل میں آ رہا ہے اور آ رہا ہے اور ساحل سے ٹکرا رہا ہے اور ٹکرا رہا ہے، اور دن رات وہ یہی کام کر رہا ہے. آپ دیکھتے ہیں اس کو، کچھ دیر دیکھتے ہیں پھر اس کے بعد اکتا جاتے ہیں، پھر چھوڑ دیتے ہیں، پھر چلے آتے ہیں. وہ نہیں اکتاتا. آپ آ کے گھر میں رات کو سو جاتے ہیں، وہ نہیں سوتا، وہ ساری رات یہی کچھ کرتا رہتا ہے. پھر دن طلوع ہوتا ہے، پھر وہ یہی کچھ کرنا شروع کر دیتا ہے. اس کی بیٹری کہاں ہے جو اسے چارج رکھتی ہے؟ وہ کس پاور اسٹیشن کے ساتھ منسلک ہے کہ مسلسل اس کے اندر لہریں اٹھ رہی ہیں اور اٹھ رہی ہیں؟ پانی کو اس انداز پہ کس نے بنایا، کس نے تخلیق کیا؟ ایک طریقہ تو یہ ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ساری زمین کو خشک مٹی کا گولا بنا دیتا، کوئی اس میں اونچ نیچ نہ ہوتے، کوئی پہاڑ نہ ہوتے، کوئی دریا نہ ہوتے، کوئی سمندر نہ ہوتے، اور ہم سب بس خشکی پر ہی چلتے رہتے تو زمین کا نقشہ کیا ہوتا؟ زمین پر اتنے سمندروں کا ہونا، پانی کا ہونا، جہاں اس کے اور بہت سے فائدے ہیں، اور زمین کے حسن میں بھی اضافہ ہوتا ہے. اور اگر یہ پانی تو ہوتا لیکن چلتا پانی نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ پانی تو ہوتا، اس میں لائف نہ ہوتی تو زمین کیسی ہوتی؟ پانی کے اندر لائف، وہ پانی جو اتنا نمکین ہے کہ اگر آپ کی آنکھوں میں تھوڑی دیر رکھا رہے تو آپ دیکھنے کے قابل نہ رہے. وہاں انگنت مخلوق دیکھتی بھی ہے، سانس بھی لیتی ہے، اور ان کی زندگی کے سارے فنکشنز اسی پانی کے اندر ہوتے ہیں. ویسے ہی نمکین پانی کے اندر کون ہے جو یہ سب کچھ کرتا ہے؟ اور پھر اسی پانی کے اوپر بڑے بڑے جہاز چلتے ہیں. پانی اور ہوا کو یہ صلاحیت بخشنے والا کون ہے کہ یہ تمہارے بوجھ اٹھائیں؟ اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص نشانی. اور پھر آپ دیکھیں کہ پانی نہ صرف یہ کہ سمندر کے اندر لہروں کی شکل میں موجے مارتا رہتا ہے، بلکہ اللہ کے حکم سے ہوا کے ساتھ اٹھ کے بادلوں کی شکل بھی اختیار کر لیتا ہے. یہ سب کچھ اللہ کے فضل سے ہو رہا ہے. بنعمت اللہ، کیوں؟ لیوریکم من آیاتہ، اس نے ان سب چیزوں کو اس شکل میں اس لیے بنایا ہے تاکہ وہ تمہیں اپنی نشانیوں میں سے دکھائے. وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھانا چاہتا ہے، اس کے ذریعے سے اپنی پہچان کرانا چاہتا ہے. لیکن تم ہو کہ ان چیزوں سے فائدہ تو اٹھاتے ہو لیکن ان کے بنانے والے سے کوئی تعلق رکھنا نہیں چاہتے، اس کے شکر گزار نہیں ہوتے. ان سب نشانیوں سے فائدہ تو وہی اٹھاتا ہے جس کے اندر دو صفات ہوں، صبار ہو اور شکور ہو. صبار کا لفظ صابر سے ہے، صبر کرنے والا، تکلیفوں میں اپنے آپ کو حق پر قائم رکھنے والا، اور شکور شاکر کی جمع ہے، شکر ادا کرنے والا، اللہ کی نعمتوں کو پا کر راحت اور خوشی میں اس کو نہ بھولنے والا. انسان کے اندر یہ دو صفات اس وقت آتی ہیں، صبر اور شکر کی، جب انسان اللہ کی نعمتوں کا ظاہری پہلو بھی جاننے کے ساتھ ساتھ اس کا باطنی پہلو بھی جانتا ہے. ایک چیز جسے ہم مصیبت سمجھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے اس میں ہمارے لیے بہت بڑی بھلائی چھپی ہوئی ہو. جو شخص یہ سمجھتا ہے اسی کو صبر آتا ہے. اور ایک چیز جسے ہم نعمت سمجھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے اس میں ہمارے لیے کوئی آزمائش بھی ہو. تو اس لیے اس آنے والی نعمت پہ پھولنے کی بجائے وہ اللہ کا شکر ادا کر کے نعمت پا کے بھی ڈرتا رہتا ہے. یہ دو صفات اس انسان کے اندر پیدا ہوتی ہیں جس کے اندر بصیرت ہو، جو معاملات کو، جو اللہ کی کریشن کو صرف ظاہری اور سطحی نظر سے نہ دیکھنے والا ہو، وہ ان چیزوں کے باطنی رخ کو بھی دیکھنے والا ہو، اس کے اندر بھی غور و فکر کرنے والا ہو، جس کے اندر کے احساسات جاگتے ہوں، جو سمندر کے اندر مصیبت آنے پر اور پھر سمندر بخیریت پار کرنے پر صبر اور شکر کرنے والا ہو. وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ، اور جب چھا جاتی ہے ان پر موج، یعنی سمندر کے سفر میں ان پہ موج چھا جاتی ہے، بڑی سی لہر آتی ہے جو ان کو ڈھانپ لیتی ہے، غشیہم پوری طرح اندر چھپا لیتی ہے. ایسی ایسی بڑی موجیں جو پہاڑوں کی طرح ہوتی ہیں، موت کا سایہ رکھتی ہیں، تب ظلالی سائبانوں کی طرح ہوتی ہیں، یعنی بڑے ٹینٹ کی طرح. اور جب وہ دیکھتے ہیں کہ اس موج کے چھانے سے ہماری موت آئی کہ آئی، دعو اللہ مخلصین لہ الدین، تو پکارتے ہیں اللہ کو مخلص بن کر، اپنے دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے. جیسے پیچھے سے بات ہو رہی تھی نا، کہ عموماً ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ تو شاید کافروں کے لیے ہے، یا یہ کہ یہ ان لوگوں کی باتیں ہو رہی ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے اور جو اس کی تخلیق کو نہیں مانتے. نہیں، یہ صرف ان کے لیے نہیں، ان کے لیے تو ہے ہی، لیکن ان کے لیے بھی ہیں جو زبان سے تو کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں اور اس ساری کائنات کو اللہ نے پیدا کیا ہے، لیکن اس سے آگے بڑھ کر نہ اللہ کی صحیح معنوں میں پہچان رکھتے ہیں اور نہ اس کی اطاعت کرتے ہیں. ایسے ہی لوگوں کے اندر نہ صبر ہوتا ہے نہ شکر ہوتا ہے. یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھنے والے اور نہ رکھنے والے، ان دو لوگوں میں، اللہ تعالیٰ کی پہچان کرنے والے اور نہ کرنے والوں میں، دو بڑی خصوصیات سامنے آتی ہیں. اگر ہم اپنے آپ کو پرکھنا چاہیں کہ ہمارا اللہ سے تعلق درست ہے یا نہیں، تو دو چیزوں میں پرکھیں، تکلیف آنے پر صبار ہیں یا نہیں، نعمت کے ملنے پر شکور ہیں یا نہیں. انسان جو کچھ بھی ہے، لیکن ان دو مواقع پر، تکلیف اور خوشی کے موقع پر، جب تک وہ صحیح طریقے سے ریئیکٹ نہیں کرتا، اس وقت تک اس کا صحیح گاڈ اورینٹڈ ہونا، اللہ والا ہونا، مسلم وجہہ للہ وہو محسن ہونا ثابت نہیں ہوتا. جس کی نگاہ اپنے رب پر ہو، جس کی سوچیں، جس کی کوششیں ساری کی ساری اس کی خوشی کے لیے ہوں، اس کا دل دماغ اسی کی محبت میں سرشار ہو، جو ملنے والی نعمت اور جانے والے چیز یا نقصان پر آپے سے باہر نہ ہو، اس کو نہ بھولے، ایسا ہی شخص حقیقت میں پھر سیدھی راہ پر ہے. اس کے برعکس، جن کے اندر صبر نہیں، شکر نہیں، وہ عام روزمرہ زندگی میں تو اپنے رب کو بھولے رہتے ہیں. چھوٹی چھوٹی چیزوں کے ملنے اور جانے پر وہ شرافت سے معاملہ نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرتے. ہاں، جب کبھی بڑی مصیبت آتی ہے، ایسی موجیں آ کے ڈھانپ لیتی ہیں، اور یہ موجیں سمبولک بھی ہو سکتی ہیں، کیونکہ ہر شخص کے لیے ضروری نہیں کہ وہ سمندر میں سفر کرے، اور ہر شخص کے لیے سمندر کے سفر کا ایکسپیرینس نہیں، اور پھر بعض لوگ سفر کرتے بھی ہیں تو یہ ایکسپیرینس وہاں نہیں کرتے. تو اس سے مراد عام روزمرہ زندگی کے طوفانوں میں بھی بڑے بڑے غموں کا آ جانا ہے، بڑی بڑی موجوں کا چھا جانا، یعنی غم کی موجوں کا چھا جانا، بڑے مصائب کا آنا جو پوری زندگی کو ڈھانپ لے، جس میں انسان کو کسی طرف سے کوئی امید کی کرن نظر نہ آئے، جس میں انسان یہ سمجھے کہ بس اس کا خاتمہ قریب آ لگا ہے، جس میں اس کو اس کی موت نظر آنے لگے، تو ایسے بڑے جھٹکے کے موقع پر ہی وہ اپنے آپ کو پھر اللہ کی طرح متوجہ کرتے ہیں، عام حالات میں نہیں. لیکن یہ لوگ جو بڑے جھٹکوں میں ہی صرف رب کو یاد کرتے ہیں، ان کے اندر کوئی حقیقی تبدیلی نہیں آتی، تو کیا ہوتا ہے؟ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ، جب وہ انہیں خشکی کی طرف نجات دیتا، یعنی منزل مل جاتی، مصیبت ٹل جاتی، فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدْ، تو ان میں سے کوئی تو درمیانہ روش اختیار کرتا ہے. مقتصد کا لفظ یہ قصد سے ہے، قصد میانہ روی کو کہتے ہیں. مراد یہ ہے کہ اعتدال کی روش اختیار کر لیتا ہے، یعنی صبار اور شکور بن جاتا ہے، کیونکہ صبار اور شکور ہی معتدل ہوتا ہے، جو مصیبت پر، خوشی پر اپنے کام سے کام رکھے، اپنے رستے پہ چلتا رہے، اپنے مقصد کو نہ بھولے، اپنا وہ سینٹر جو اس نے زندگی کا بنا رکھا ہے اس سے غافل نہ ہو، خواہ حالات کچھ بھی ہوں، وہ اس کی چال میں کمی نہ آئے، اس کے کام کی رفتار میں کمی نہ آئے. تو کچھ لوگ جو عام روزمرہ زندگی میں خدا کو بھولے ہوتے ہیں، جب بڑی مصیبت پڑتی ہے اور اس سے نجات پاتے ہیں، تو پھر ان کی زندگی اعتدال میں آ جاتی ہے، پھر ان کے اندر وہ اصل جوہر نکھر آتا ہے. لیکن کچھ لوگ پھر بھی نہیں سبق سیکھتے. وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ، اور ہماری نشانیوں کا انکار نہیں کرتا مگر ہر وہ شخص جو غدار اور ناشکرہ ہے. خطار کا لفظ خے تیرے سے ہے، مبالغے کا صیغہ ہے، عہد توڑنے والا، بدترین قسم کی بے وفائی اور عہد شکنی کرنے والا، جسے ایک لفظ میں آپ غدار کہہ سکتے ہیں. اور کفور ناشکری کرنے والا، کافر سے مبالغے کا صیغہ ہے. پیچھے دو صفات بتائی گئی تھی، صبار اور شکور، ان کے برعکس یہاں دو اور صفات کا ذکر ہے، خطار اور کفور. صبار کے مقابلے میں خطار اور شکور کے مقابلے میں کفور. اگر انسانوں کو دیکھا جائے تو ان دو حصوں میں آپ ان کو بانٹ سکتے ہیں. صبار کون تھے؟ جو ہر طرح کے حالات میں اپنے رب کے ساتھ کیے ہوئے عہد پر قائم رہتے ہیں، جو ان کی ایک دفعہ کمٹمنٹ ہو گئی، جو ڈیل ہو گئی ایک دفعہ رب سے، جو انہوں نے اپنی جانوں کو بیچنے کا سودا ایک دفعہ کیا، بس وہ جم گئے اس پر، حالات کچھ بھی ہوں وہ نہیں اپنے سودے سے پھریں گے. خوشی آئے زندگی میں، غم آئے، شادی ہو، بیاہ ہو، جینا ہو، مرنا ہو، دنیا میں جنگ ہو یا امن ہو، ان کے کام کی رفتار میں کوئی فرق نہیں پڑتا. پھر مثال لیں کہ دنیا میں اگر کہیں کوئی بہت بڑا فساد ہو تو سورج اپنا کام چھوڑ کے بیٹھ جاتا ہے. کبھی آپ نے دیکھا کہ وہ آج عراق میں جنگ ہو رہی ہے، لہٰذا سورج نے نکلنے سے انکار کر دیا کہ میں اب نکل کے کیا کروں گا جب دنیا میں اتنا ظلم شروع ہو گیا ہے، چھوڑ دیا اس نے اپنا کام. اور ہمارا حال کیا ہے؟ بجائے اس کے کہ ہم اپنے کام کی رفتار میں اور تیزی کریں، اپنی کوششوں کو دگنا کر دیں، پہلے بھی چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ گئے، اب کس لیے جینا، کیا معلوم کس وقت کیا ہو جائے. ہر دوسرا شخص پریشان نظر آتا اور اس پریشانی نے بیکاری کو جنم دے دیا ہے. شیطان بھی کیسے کیسے بہکاتا ہے، سارا دن بیٹھے ہیں ٹیلی ویژن کے آگے ہاتھ پہ ہاتھ رکھے، اب دیکھیں کیا ہوتا ہے، اب دیکھیں کیا ہوتا ہے، اب دیکھیں ادھر سے فارغ ہوتا ہے، اچھا اخباریں پڑھے، اس میں کیا ہوتا ہے، وہ کیا تبصرہ کرتا ہے، اس نے کیا قیاس آرائیاں کیا، اس نے کیا پیشن گوئیاں کی، کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا. اچھے بھلے سمجھدار لوگ صرف یہی کہتے دکھائی دے رہے، پتہ نہیں کیا ہوگا اور کیا ہوگا. کوئی ہو جو انہیں غیب سے خبر دے دے کہ کل کیا ہونے والا ہے، وہ تو ابھی آپ کو اللہ تعالیٰ بتائیں کہ کوئی نہیں جانتا کل کیا ہونے والا ہے، کسی کو نہیں پتا، کل میں نہیں جیو، آج میں جیو. تو صبار، اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ صفت جو ہے نا، یا صبار، صابر نہیں کہا، صبار، جس کے کام کی رفتار میں کسی وجہ سے بھی کمی نہ آئے. اپنے آپ کو پرکھ کے دیکھ لیجئے، ادھر سے ہم ارادے باندھتے ہیں، دین کی خدمت ہماری زندگی کا اعلیٰ ترین مقصد ہے، ادھر چھوٹا سا کوئی مسئلہ پیش آتا ہے، چھوٹی سی کوئی بات آ جاتی، एक मिनट में कच्चा धागा टूट जाता है। बांधा ही कब था उसको, वो तो धोखा दे रहे थे खुद को भी और दूसरों को भी। यानी सबसे पहली जद जो पड़ती है किसी भी तकलीफ की, वो हमारी अल्लाह ताला के साथ कमिटमेंट पे पड़ जाती है। सबसे पहले उसको भूलते हैं, उसकी इताअत को छोड़ बैठते हैं। आम रोजमर्रा जिंदगी में भी आप देखें, जरा से भी नॉर्मल रूटीन से हालात हट जाएं, कोई खानदान में शादी हो जाए, कोई जरा सा भी ऐसा मामला पेश आ जाए जो आम रूटीन से हटा हुआ है, नमाजें हमारी लेट हो जाएंगी, खुशू व खुजू उठ जाएगा, जो काम हम कर रहे हैं वो सब रुक जाएंगे, सबक याद नहीं होगा, पढ़ने पढ़ाने का अमल मुअत्तल हो जाएगा, छुट्टी के इंतजार में सब बैठ जाएंगे, सब अपना अपना काम छोड़ देंगे। एक तो मुझे कभी समझ नहीं आती कि हर गम या खुशी के इजहार में हम काम छोड़ कर क्यों बैठ जाते हैं। सूरज ने तो कभी अपना काम नहीं छोड़ा, जब तक अल्लाह का हुक्म है, इज़्ज़त है, बस काम कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है, वो उसी गर्दिश में है जब तक कि उसकी आखिरी मंजिल नहीं आ जाती। हम हैं कि इरादे बांधते हैं और तोड़ते हैं, बांधते हैं और तोड़ते हैं, कभी किसी चीज को बहाना बना लेते हैं, कभी किसी को। वमा यजहद बिआयातिना, और नहीं इनकार करते हमारी आयात का, हमारे अहकाम का, हमारी निशानियों का, मगर कुल्लु खत्तार, हर गद्दार, हर अहद तोड़ने वाला, हर कमिटमेंट तोड़ने वाला, जिनके पास नेमत आती है तो खुदा को भूल जाते हैं, मुसीबत आती है तो शिक्व करने लगते हैं, जिनके पक्के इरादे सिर्फ बाज़ोकात उस वक्त बनते हैं जब वो मुसीबत में गिरफ्तार होते हैं, उस वक्त उसको याद करते हैं कि नहीं अल्लाह अब एक चांस दे, अब तो हम कभी भी नहीं छोड़ेंगे तेरे रास्ते को। जो ही दिन फिरते हैं कफूर, एक और मुसीबत में फंस जाते हैं, शकूर की बजाय कफूर बन जाते हैं, सख्त नाशुक्री करने लगते हैं। खत्तार का लफ्ज है ना, पता नहीं आप महसूस कर रहे हैं या नहीं, खतर कहते हैं शदीद बेवफाई और धोखे को, शदीद बेवफाई। कभी याद करें किसी इंसान को जिसने आपको सख्त धोखा दिया हो जिंदगी में, जो ऐन वक्त पर आपको छोड़ गया हो, मुश्किल के वक्त, काम के वक्त, जरूरत के वक्त, उस वक्त फिर दिल की हालत क्या होती। तो अल्लाह ताला के अहकामात को मानने में मुश्किल पेश आती है हर धोखेबाज को, क्योंकि वो तो सिर्फ अच्छे वक्त का साथी है, वो तो सिर्फ उस वक्त में इताअत करना चाहता है जब हालात उसके मुआफिक हो, वो तो सिर्फ उस वक्त अल्लाह को याद करना चाहता है जब उस पर बड़ी सख्त मुसीबत आ पड़ी हो, वो उससे निकलने के लिए एक बहाना ढूंढ लेता है और बड़े बड़े वादे करता है, या अल्लाह आप तो मुसीबत टाल दे, बड़ी बड़ी नजर मानता है, बड़ी बड़ी मन्नतें मानता है, या अल्लाह इस मुसीबत को टाल दे, मैं तो सारी की सारी तेरी हूँ। जब मुसीबत टल जाती है तो भूल जाते हैं कि किससे क्या कमिटमेंट की थी, क्या वादा किया था। या अय्युहन्नास, ऐ लोगो, इत्तकु रब्बकुम, डरो अपने रब से, वख्शौ यौमन, डरो उस दिन से, ला यज्जी वालिदुन अम वलदिही वला मौलूदुन हुवा जाज़िन अम वालिदिही शैआ إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور। लोगो, डरो अपने रब के गजब से, डरो उस दिन से जब कोई बाप अपने बेटे की तरफ से बदला न देगा और न कोई बेटा अपने बाप की तरफ से कुछ बदला देने वाला होगा। यकीनन अल्लाह का वादा सच्चा है, बस ये दुनिया की जिंदगी तुम्हें धोखे में न डाले और न धोखेबाज यानी शैतान तुमको अल्लाह के मामले में धोखा देने पाए। अल्लाह ताला ने बाकी कायनात को तो मुसख्खर कर दिया, काम में लगा दिया, बांध दिया, मजबूर कर दिया, लेकिन इंसान को आजादी दे दी। अब ये आजादी इंसान के लिए इम्तिहान बन गई है कि इंसान करता क्या है, और ये आजादी एक मसलहत के तहत दी गई कि इंसान इसको हकीकी आजादी समझ लेता है या फिर इम्तिहान की गरज से आजादी समझता है। तो जो शख्स इस दुनिया में मिलने वाली आजादी को हकीकी आजादी समझ लेता है, अपनी मर्जी करना चाहता है, वो इंसान एक बहुत बड़े धोखे का शिकार हो जाता है। और दुनिया में जितनी खराबियां इंसान से होती है वो सब इस धोखे की वजह से होती है। जब इंसान ये समझता है ना कि मैं जो जी चाहे कर सकता हूँ اور میں وہ کرنا چاہتا ہوں جو میرا دل چاہتا ہے. اصول کیا ہے, ضابطہ کیا ہے, فائدہ کیا ہے, ضرورت کس چیز کی ہے, کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے, اسے اس سے کوئی غرض نہیں. وہ کیا چاہتا ہے؟ جو اس کا دل چاہتا ہے, جو اس کی خواہش نفس کہتی, کیونکہ وہ سمجھتا اسے کوئی پکڑنے والا نہیں, کوئی پوچھ نہیں سکتا, کوئی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. حالانکہ اسے یاد نہیں رہتا کہ اس پر جلد ہی ایک ایسا وقت آنے والا ہے جب باپ بچے کے کام نہ آئے گا, بچہ باپ کو نہ چھوڑائے گا. اب یہاں باپ اور بچے کی مثال کیوں دی گئی, کوئی اور مثال کیوں نہیں دی گئی؟ یعنی یہ کہنے کے بجائے یہاں کہ دوست دوست کے کام نہیں آئے گا, کہا گیا باپ بیٹے کے کام نہیں آئے گا, بیٹا باپ کے کام نہیں آئے گا. اس لیے کہ باپ بیٹے کا رشتہ دنیا میں ایسا رشتہ ہے جو مصیبت کے وقت ایک دوسرے کے کام آتے ہیں. اسی لیے تو لوگ بیٹوں کی زیادہ آرزو کرتے ہیں اور بیٹوں کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں. ان کے خیال میں بیٹے بیٹیوں کے نسبت زیادہ کام آتے ہیں, ان پہ وہ ریلائے کرتے ہیں, ڈپینڈ کرتے ہیں. لیکن قیامت کی دہشت اتنی زیادہ ہوگی کہ باپ بیٹے سے چھپتا پھرے گا, باپ بیٹے کو نظر نہیں آئے گا, اور بیٹا باپ سے آنکھیں چرا جائے گا. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ, ہر شخص پر ایسی مصیبت آئی ہوگی جسے دوسرے سے بے نیاز کر دے گی. اور یہاں پر لفظ جازم استعمال ہوا ہے جو اسم فاعل ہے جزا یجزی سے, جس کا معنی ہے بدلہ دینا. یعنی اگر باپ چاہے کہ بیٹے کو بچانے کے لیے اپنی جان کا بدلہ دے, یا بیٹا باپ کو بچانے کے لیے جان کو بطور معاوضہ پیش کرے, تو یہ ممکن ہی نہ ہوگا, کیونکہ ہر شخص کو اپنی مصیبت پڑی ہوئی ہوگی. دیکھیں نا کہ ہر باپ کو ایک فطری سی خواہش ہوتی ہے تو مشکل وقت میں بیٹا کام آئے. ہر ماں باپ یہ آرزو اور تمنا رکھتے ہیں, اور خصوصاً یہ کہ بڑھاپے میں, بیماری میں, کمزوری میں. اور بیٹا عموماً جوان ہونے کی وجہ سے, اپنی صلاحیتوں کی وجہ سے باپ کی مدد کر بھی سکتا ہے, لیکن قیامت کے دن نہیں کر سکے گا. چاہے صلاحیت ہو بھی, مثلاً وہ جنت میں جا رہا ہے, اس کے پاس ابھی بھی کچھ عمل ہیں کہ اگر وہ کسی اور کو دے دے تو اس کی بھی جنت بن جائے, لیکن وہ نہیں دے سکے گا. اور دوسری طرف یہ ہے کہ اتنا خوف و ہراس ہوگا کہ کوئی کسی کو پوچھے گا بھی نہیں. آپ خود سوچے کہ خدا نہ خواستہ اگر کسی بلڈنگ میں آگ لگ جائے, یا کسی جگہ پر کوئی ایسی مصیبت آ جائے, تو ماں باپ اپنی جان چھوڑانے کو بھاگنے لگتے ہیں. بعض اوقات سوتے چھوٹے بچوں کو چھوڑ کے نکل جاتے ہیں. ایک تجربہ کیا گیا, ایک بندریا اور اس کے بچے کو ایک لوہے کے پنجرے میں بند کیا گیا, پھر اس لوہے کے پنجرے کو ہیٹ اپ کرنا شروع کیا گیا. تو ابتدا میں جب تھوڑی ہیٹ تھی تو اس وقت بندریا نے کیا کیا تو فوراً بچے کو اٹھا لیا, یعنی اس کو بچانے لگی. پھر جب ہیٹ زیادہ ہوئی تو اس کو پھینک کے خود اس پہ کھڑی ہوگی. تو ہر انسان کا یہی حال ہے کہ بچے اور دوست اور عزیز چیزیں اسی وقت تک یاد ہیں جب تک اپنی جان پہ بن نہیں پڑی. جب اپنی جان پہ مصیبت آتی تو انسان کہتا ہے ان سب کو بیچ کے اپنے آپ کو چھڑا لوں. مدد نہ کرنے کی ایک اور بہت بڑی وجہ کیا ہے کہ دونوں ہی ایکولی مصیبت میں گرفتار ہیں, اور ہر ایک اپنے رو رہا ہے, کسی کو بھی دوسرے کی پرواہ نہیں. آپ خود سوچے نا کہ آپ کسی انسان سے توقع رکھتے تھے کہ وہ مصیبت میں آپ کے کام آئے گا, لیکن جب آپ پہ مصیبت پڑی تو اس پہ دگنی پڑی ہوئی تھی. اب کیا ہو سکتا ہے, کام آ سکتا ہے؟ کوئی کام نہیں آ سکتا. اس لیے لوگوں کو سمجھانے کے لیے, سکھانے کے لیے, ان کو احساس دلانے کے لیے, ان کے سوئے ہوئے ضمیر کو جگانے کے لیے, ان کو خواہشات کی دلدل سے نکالنے کے لیے کیا کہا جا رہا ہے؟ یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود ہو جاز عن والدہ شیئا ان وعد اللہ حق. یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے, بالکل درست بات ہے, تم کسی دھوکے میں نہ رہنا. فلا تغرنکم الحیات الدنیا, تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے. یہ دنیا کی ضروریات, دنیا کی خواہشات, دنیا کی رونقیں, دنیا کے مزے, دنیا کی لذتیں, ان میں پڑھ کے تم اصل حقیقت کو فراموش نہ کر دینا. ولا یغرنکم باللہ الغرور, اور نہ دھوکے باز تمہیں اللہ کے معاملے میں دھوکہ دینے پائے. غرور, غرور سے مراد بڑا دھوکے باز, فعول کے وزن پر, یہ بھی مبالغے کا صیغہ ہے. ہر وقت دھوکہ دینے والا, ہر وقت ہمیشہ دھوکہ دینے والا. اس سے مراد شیطان بھی ہو سکتے ہیں لیکن اس سے مراد انسان بھی ہو سکتے ہیں، افراد بھی ہو سکتے ہیں، ادارے بھی ہو سکتے ہیں، حکومتیں بھی ہو سکتی ہیں، کوئی بھی ایسی چیز ہو سکتی ہے جس کے دھوکے میں آ کر، جس کی باتوں میں آ کر، جس کے فریب میں آ کر انسان اپنی منزل بھول جائے، جو انسان کے لیے گمراہی کا سبب بن جائے. فرمایا ایسے دھوکے تمہیں کسی غلط فہمی میں نہ ڈالیں کہ اللہ نے یہ زندگی بے مقصد بنائی ہے اور اس میں اچھا کرنا برا کرنا سب برابر ہے، نیکی بدی سب ایک ہے. کیونکہ اکثر لوگ اسی دھوکے میں مبتلا ہیں نا، اچھے برے ہر چیز کو برابر سمجھتے. وہ کہتے ہیں کیا فرق پڑتا ہے اچھا کرو یا برا، سب نے جنت میں تو چلے ہی جانا ہے. معلوم نہیں یہ کس نے ان کو خبر دی، قرآن میں تو ایسی کوئی خبر نہیں لکھی ہوئی. یہاں تو بار بار کہا جا رہا ہے کہ دیکھو اللہ کا وعدہ بالکل سچا ہے، کسی دھوکے میں نہ رہنا، کوئی کام نہیں آئے گا. آج جو اپنی خاطر تمہیں گمراہ کرتے ہیں وہ کل تمہیں بچا نہ سکیں گے، تمہارے کام نہیں آئیں گے. اور یہ بڑا دھوکے باز ہے شیطان، اگر اس سے مراد لیا جائے یا کوئی انسان لیا جائے. تو دھوکے کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں، کسی کو وہ ایک رستے سے بہکاتا ہے، کسی کو دوسرے رستے سے، کسی کو تیسرے سے، کسی کے عقائد پہ ڈاکہ ڈالتا ہے، کسی کی عبادات میں خلل اندازی کرتا ہے، کسی کی اللہ کے راستے میں دوڑ میں سستی پیدا کرتا ہے. یعنی ہر انسان کا امتحان مختلف درجے پر ہوتا ہے. یہ بالکل جیسے ہرڈل ریس ہوتی ہے نا، آپ ایک ہرڈل کو پار کریں تو آگے ایک اور کھڑی ہے، تو اس کو پار کریں تو آگے ایک اور کھڑی ہے. موت تک ہم اسی کا شکار ہیں، کہیں بھی امن چین سے آرام سے بیٹھنے کا وقت نہیں ہے. اس دھوکے میں نہ رہنا کہ میں نے تو بڑی مشکلات پار کر لی، اب آگے تو میرے لیے کوئی مشکل نہیں، راستہ صاف ہے اور میں اب سیدھی دوڑ سکتی ہوں اللہ کے راستے کی طرف. نہیں، ہر انسان کے ساتھ کچھ نہ کچھ آزمائش ہے، وقتاً فوقتاً ٹیسٹ لگے ہوئے ہیں، کبھی ایک چیز، کبھی دوسری، کبھی تیسری، سے دیکھنا یہ ہے کہ یہ کرتا کیا ہے، اس نے جو وعدہ کیا تھا میری اطاعت کا اس پہ قائم ہے یا بھول چکا ہے. یہ صرف اچھے دنوں میں مجھ کو یاد کرتا ہے یا مصیبت میں بھی مجھے یاد رکھتا ہے؟ یہ صرف نعمتیں پا کر ہی شکریہ ادا کرتا ہے یا تکلیف میں بھی صبر کرتا ہے؟ کیونکہ اللہ نے جنت میں لے جانے سے پہلے اچھی طرح جھٹک کے چھٹک کے خوب ٹکور کے دیکھنا ہے کون اس لائق ہے کہ وہاں بھیجا جائے اور کون اس کے قابل نہیں، محض دھوکے باز ہے جو دھوکہ دے رہا ہے اپنے آپ کو بھی اور خدا کو بھی. جب مینا میں آگ لگی تھی تو آنکھوں سے دیکھا تھا کہ کیونکہ دونوں ایک ہی طرح کی مشکل میں تھے، چاہے باپ تھا، بیٹا تھا، بیوی تھی، بچے تھے، جو تھے، تو لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ماؤں کو چھوڑ چھوڑ کے لوگ جو تھے وہ پہاڑوں پہ چڑھ گئے تھے اور وہ ان کی آنکھوں کے سامنے جلی تھی، بچوں کو چھوڑ گئے تھے، بیویوں کو چھوڑ گئے تھے، بھاگ گئے تھے. تو یہ اس دنیا میں بھی جب دونوں ایک ہی طرح کی مصیبت میں سوار ہوتے ہیں تو کون کس کے کام آتا ہے؟ اس دنیا میں ہم دیکھ لیتے ہیں تو پھر ہم امیجن کر سکتے ہیں کہ وہاں کیا کچھ ہوگا.